أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا ربنا bize ver في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. وفي الآخرة حسنة، ahirete de iyilikler ver. وقنا عذاب النار، bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِرْلِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O çetin hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ يَحْضُرُونَ Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اشْرَحْلِي Allah'ım göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْلِي اَمْرِي İşimi bana kolaylaştır. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي Ki insanlar kelimelerimi kolayca anlayabilsin. آمِنَا مُعِينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Alemleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala bizi hepsiyle tanıştırsın. Amin. Cennet-i Âlâ'da, o sonsuz olan mekanda hepimize teker teker bu peygamberleri ziyaret etmeyi nasip etsin. Amin. Kendi hikayelerini kendi ağızlarından dinlemeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Rabbimiz Teala Nisa suresinin 93. ayetinde biz kullarına şöyle buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi bakalım Allah'ımız ne buyurmuş? وَمَنْ يَقْتُلْ Kim ki katlederse, yaqtul, katil, Türkçemizde bu katil kelimesini kullanırız. Katil deriz daha çok. Kim katlederse, kim öldürürse, Allah öldüren bir adam hakkında verdiği bir hükmü bize Kur'an'da anlatıyor. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا Her kim bir mümini öldürürse, insanı demiyor, mümini öldürürse, مُتَعَمِّدًا kasten öldürürse. Şimdi burada kilit bir nokta var. İnsanlar iki şekilde ölür. İnsanları iki şekilde öldürür. Bir, hataen, trafik kazası gibi. Yahut da elektrik akımı vermek gibi. Yahut da başka türlü arızalar gibi. Hataen öldürme. Bir de kasten öldürme. İslamiyet'te hataen öldürmenin karşılığı nedir? Fidyedir. Kan parasıdır. Kan parası ne kadardır? 100 deve. Bir adamın ailesinden bir tanesini öldürdüğün zaman bu eğer hataense bu adamın ailesine 100 deve karşılığı para vereceksin. Ki olay kan davasına gitmesin. Ama eğer o adamın ailesinden bir tanesini hataen değil de kasten öldürürsen bu sefer fidye geçersizdir. Ne gerekiyor? Kısas. Kısas sizin üzerinize farz kılındı. O adamın ailesi öldüren adamın ailesindeki bu öldüren katili öldürmeye hak sahibi oluyor. Ama Allah öldürmeyi aileye vermiyor. Kime veriyor? Devlete veriyor. Aileye verdiği zaman kan davası ortaya çıkacağı için Allah kan davasını kaldırdı. Allah faizi kaldırdı. Nasıl olacak bu iş? İslam devleti bu adamı bütün insanların gözü önünde her iki ailenin yanında öldürecek. Ve kısas gerçekleşmiş olacak. Adalet yerini bulacak. Ama bu ayet-i kerimede Allah Teala bir mümini kasten öldüren bir adamdan bahsediyor. Ve ona vereceği bir cezadan bahsedecek şimdi. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ Onun bir cezası vardır. Cehennemu. Neymiş cezası? Cehennem. Arapçanız çok iyi maşallah. Cehennemi diyorum. Hemen hepiniz cehennem diyorsunuz. Tebrik ederim. Cezası cehennem diyor Allah Teala. Bir mümini kasten öldürdüğü zaman bir adam onu hiçbir şey paklamaz. Dünyada öldürülmesi kısasından sonra ona cehennem vardır diyor. Devam ediyor. Haliden fiha. İçinden çıkmamacasına cehennem. Bakın burası enteresandır. Cehennemden çıkmayacak olan insanlar kimler? Müşrikler, kafirler, münafıklar, putperestler. Bunlar ateşe girecek ve çıkmayacaklar. Eğer son nefesten önce iman etmediyse. Ama Allah burada bir mümini öldüren başka bir müminden bahsediyor. Bunun da cehennemden hiç çıkmayacağını söylüyor. Kur'an'ın farklı ayetlerinde Allah Teala Hazretleri şirki bile affedeceğini söylüyor. Bakın, şirk koşan bir adam bile eğer ölmeden önce tövbe ederse Allah onu affedecektir diyor. Tövbe etmezse müşriklerle beraber ebedi olarak ateşte kalacak. Burada ise bir mümini öldürmekten bahsediyor Allah Teala. Haliden fiha, oradan asla çıkmamacasına. Ve gazibellahu aleyhi, ve Allah ona gazap etmiştir. Allah'ın gazabı nasıl bir şeydir? Biz bir insana kızdığımız zaman gazaplanma denir buna. Arapça tabiri gazaplanma, kızma. Türkçe'ye kızma olarak çevriliyor. Biz bir insana kızdığımız zaman ekşi bir surat gösteririz. Öfkeleniriz. Bazen şeriat kurallarını bilmediğimiz zaman temasta bulunmak isteriz. Vurmak, kırmak isteriz. Zarar vermek isteriz. Mesafeyi çok açarız. Arkasından gıybet yaparız İslamiyet'i hiç bilmiyorsak. Onu kötüleriz. İnsanları ona düşman etmeye çalışırız. Gazaplandığımız bir insana biz bunu yaparız. İslamiyet'i bilen bir insansak bunlardan sakınırız. Evet, ben bu adamı sevmiyorum, uzak dururum. Hepimizin sevmediği insanları vardır. Selam veririz, zarar geleceğini bildiğimiz için mesafeli dururuz, uzak dururuz. Allah'ın gazabı nasıl? Allah bir adama gazaplandığı zaman onu ateşine atar. Kimsenin ona şefaat etmesine izin vermez. Kur'an'daki şefaat ayetlerine baktığımız zaman hep bir kaide vardır. İlla bi izni, Allah'ın izin verdikleri. Allah'ın izin vermediği hiç kimseye, hiç kimse şefaat edemeyecektir. Buna peygamberler de dahildir. Bir şart vardır. Allah o peygambere ya da o şehide, o veliye izin verecek. Tamam, ben ailenden ya da ümmetinden sevdiğin şu kuluma şefaat etmene izin veriyorum. İzin vermezse hiç kimsenin gücü yetmez. Gücü yetseydi Efendimiz Aleyhisselam amcası Ebu Leheb'e şefaat ederdi. Kafir gitti. Gücü yetseydi Hazreti Nuh oğlu Kenan'a şefaat ederdi. Karısına şefaat ederdi. Edemeyecek. Şefaatte iman şartı vardır. Bir, iki, Allah o anda izin verecek mi vermeyecek mi? Allah gazap ettiği insanlara sevdiği kulların şefaat etmesine izin vermeyecek. İzin vermediği zaman ne oluyor? Günahlarla sevap dengesi, günahları fazla geldiği zaman bunu direkt olarak ateşe atıyor. Günahları sevaplarından az gelinceye kadar ateşe gidiyor. Bu olmaması için ne yapacaksın? Allah'ın gazabını üzerine çekmeyeceksin. Allah'ın gazabı günahlarda gizlidir. Allah'ımızın ne kadar günahı var? Diyelim ki 10.000 tane günahı var. Haram kıldığı, yasak kıldığı 10.000 mesele var. Diyelim. Bunlardan hangisine çok gazap eder, hangisine az gazap eder? Bunu gizlemiştir. Kullarımı kullarım içinde gizledim. Gazabımı günahlar içinde gizledim. Rızamı ibadetler içinde gizledim. Hep gizlemiştir. Kimsenin yaptığı amele güvenmemesi için bunu bir sıra olarak tutmuştur. Şimdi şu halde Allah'ın gazabı günahları içinde gizliyse biz yaptığımız ufak dahi olsa bir günaha bu günahtan da bir şey olmaz ya diyebilir miyiz? Mesela küçük günahlardan bir tanesini söyleyeyim. Küfür etmek. Öfkelendiğinde küfür etmek. Galyana geldiğinde, heyecanlandığında küfür etmek. Gençler şimdi maç izlerken çok heyecanlanıyor ve küfür ediyorlar. Şu anın en büyük müptelası bu. En büyük belası bu. Maç izlerken küfür etme. Bazıları da maç esnasında gavur oluyor. Nasıl gavur oluyor? Hocam bu hakeme küfür etmek sevap ya. Bunu diyen adam ne olur? Direkt gavur gider. Bu futbolcuya da küfür etmeyeceğim de kime edeceğim hocam ya? Basit, küçük bir günahı ne yaptı? Küfre çevirdi. günaha sevap dediğin anda ne olur? Küfre girersin. Sevaba günah dediğin anda ne olur? Mesela namaz kılmak günahtır dersen ne olur? Gavur olursun. Allah diyor ki ibadetlerin en büyüğüdür. Sen diyorsun ki günahtır. Yani şunu diyorsun, Allah burada yalan söylüyor. Haşa ve kella. Bütün haramları ve helalleri, ibadetleri ve günahları bu şekilde ayda çeksiniz. Şimdi Allah diyor ki, bir mümini kasten öldürdüğü zaman ben ona gazap ederim. Ve le'anehu, ben ona lanet ederim. Bir kulun bir kula laneti vardır. Efendimiz Aleyhisselam zamanında bir adam bir devesine kızdı. Sahip olduğu bir deveye kızdı. Ve deveye şöyle dedi, lanet olsun sana be. Bak arabası olanlar, evi olanlar, çocuğu olanlar, hanımı olanlar, lanet kelimesi yok. Bu kelimeyi unutun. Lanet olsun sana tabiri yok. Bunu kullanamazsın. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki o deveyi sal. O deveden bundan sonra sana musibetten başka bir şey gelmez. Çünkü sen onu lanetledin. Lanetledin. Deveyi devenin sahibi bıraktı. Deve ne demek biliyor musunuz? Şimdinin arabası. Şimdinin orta halli bir arabası. O zamanın devesi araba gibidir. Adam deveyi bıraktı, sahabilerden, Medine halkından bir tek kişi bile o deveye dokunmadı. Deve çayırlara gitti. Hayatının sonuna kadar öyle yaşadı. Çünkü lanetli. Burada bir insanın lanetinden bahsetmiyoruz. Allah'ın lanetinden bahsediyoruz. Bir mümini öldürmek böyle bir lanettir kardeşler. Ve e'adde lehu azaben azime. Ve biz ona hazırladık. Çok şiddetli bir azap hazırladık. Cehenneme atmak var. Cehennemin mertebeleri var bir de. Beteri var. Beterin beteri var. Hapishane var. Hapishanenin daha beter hapishaneleri var. Suçlular ülkedeki birçok hapishaneyi bilirler. Aman beni şu hapishaneye götürme, bu hapishaneye götürme derler. Çünkü hapishaneler kendi içinde şiddete göre ayrılır. İçindeki suçlu miktarına göre ayrılır. Suçluların işlediği yasaklara göre ayrılır. Belalı hapishaneler çoktur. Cehennem hapishanesi ise bütün hapishanelerden daha beterdir. İşte Allah-u Teala bu cehennem hapishanesini hem de hiç çıkmamak üzere kime hazırlamış? Bir mümini kasten öldürene hazırlamış. Ama biz ehl-i sünnet olarak biliyoruz ki hiçbir günah bir Müslümanı günah olduğunu inkar etmeyecek kafir etmez. Ama burada Allah Teala bir mümini kim kasten öldürürse biz onu ebediyen cehenneme atarız diyor. Buradaki ayrımı nasıl yapacağız? İmam Fahreddin Razi Hazretleri ayeti tefsir ederken Razi'nin özelliği şudur. Ayetleri ayetlerle tefsir eder. En önce Kur'an'dan farklı ayetleri getirir. Ondan sonra sünnet ve sahabe kavli ve müçtehitler diye delilleri böyle sıralandırır. İmam Razi Hazretleri bu ayet-i kerimeyi tefsir ediyor. Bir Müslümanı kasten öldüren bir Müslümanın kafir olmayacağının 3 tane delili vardır diyor İmam. Birinci delil, küfür bu öldürmeden, katillikten daha büyük bir günahtır. Küfrün tövbesi kabul edildiğine göre katilliğin tövbesi haydi haydi kabul edilir. Bakın bir adam dese ki ben Yahudi ve Hristiyanların da cennete gireceğini düşünüyorum. Ben böyle inanıyorum. Bunun adı nedir? Küfürdür. Allah Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanların kafir olduğunu ve ebedi olarak ateşte olacaklarını söylüyor. Müslüman ne diyor? Ben onların da cennete gireceğini düşünüyorum. Bu küfürdür. Şimdi Allah Teala Hazretleri küfrü bile affediyor. Dilinden elfazı küfür çıkan bir sözü bile affediyor. Yeter ki tövbe et. Yeter ki Allah'a bir daha rücu et. Allah mürtedin tövbesini bile kabul ediyor. İslam'da mürtedin hükmü vardır. Ne yapılır? Hapse atılır. Önce Müslümandı. Sonra bazı küfür kelimeleri söyledi. Ben Kur'an'ı kabul etmiyorum dedi. Ben peygamberleri kabul etmiyorum dedi. Mürted oldu. Dinden irtidad etti. Buna ne yapılır İslamiyet'te? Hapse atılır. Günler boyunca İslam alimleri ona gider ve İslam'ın o konudaki hükmünü beyan ederler. Böyle yapman lazım, tekrar geri dönmen lazım. Tereddüdün nerede, şüphen nerede? Bildirir. Tekrar tövbe edip İslam'a geri dönmesi için. Mürted tövbe eder ve İslam'a geri döner. Burada ise bir adamın başka bir adamı öldürmesinden bahsediyor. Bu günah, küfre girme günahından daha düşük bir günah olduğuna göre Allah bunun da tövbesini kabul eder diyor İmam Razi. Diğer delilde Furkan suresinden ayetleri vermiş. Onlar ki Allah'ın yanı sıra başka bir tanrıya tapmazlar. Başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunlardan birini yaparsa cezaya çarpar, kıyamet günü onun azabı katmerleşir ve o azabın içinde hor ve hakir olarak ebedi bırakılır. Ancak şirkten tövbe edip imana gelen ve iyi amellerde bulunanlar müstesna. Kardeşler, bir adam şirk bile koşsa diyor ayeti kerimede, Furkan suresi ayeti. Şirkten tövbe ederse, dönerse ve güzel ameller işlemeye başlarsa Allah onu cehenneme atmaz. İşte nasıl ki Allah şirkten dönen bir adamı bile affederse, bir Müslümanı katleden Müslümanı bile affeder ve onu ebedi olarak cehennemde tutmaz. Bu ikinci delil. Bir tane daha delil vermiş. Hak Teala, Allah şirkten başkasını dileyeceği kimseler için bağışlar. Şirkten başkasını bağışlar. Dileyeceği kimseler için. Bu da üçüncü delildir. Katil, insan öldürmek bunlardan bir tanesi değil midir? Şirkten başka büyük günahlardan bir tanesi. Dilediğini bağışlar diyor. Bu ayet-i kerimeden dolayı Allah bir Müslümanı öldürse bile başka bir Müslüman, onun bağışlayacağını delillendirmiş oluyor kendi kitabı Kur'an'da. Şimdi kardeşler, geçen hafta bir Antep'te bir Müslüman kardeşimizin nikahında, düğününde 12-13 yaşında bir çocuk üzerine bomba koyulmuş. Çocuğu aldılar, nikah mekanına bıraktılar. Orada insanlar eğleniyor. Adamın hayatının en mutlu günü, kadının hayatının en mutlu günü. Bir insanın dünyada hayatının en mutlu olduğu gün hangisidir? Hacı olduğu gün değildir. Ondan daha mutlu olacağı bir gün vardır. Nedir o gün? Evlendiği gündür. İslamiyet'te evlilik hacdan daha önemlidir. Fıkıh alimlerimiz kitaplarında bir kaide anlatır. Bir adamın hacca gidecek kadar bir malı olsa, bir parası olsa, bu adam evlenmeye de niyetli olsa, önce evlenmesi mi daha makbuldür, yoksa hacca gidip geldikten sonra mı evlenmesi daha makbuldür? Alimler ne diyor? Hepsi diyor ki önce evlenmesi ve dininin yarısını kurtarması makbuldür. Hacca daha sonra gider. Neden böyle söylüyorlar? Adam evliliği geri plana attı, hacca gitti geldi ama hala genç, hala dinç, hala şehveti yerinde. Bu şehvet bir gün var bir gün yok değil ki. Devamlı bizim içimizde olan bir şey ve bununla sınavdayız. Özellikle erkekliğin en büyük sınavı şehvettir. Bu dünyada erkeklerin en büyük sınavı şehvettir. Hele ki şu çıplak dünyada. Baktığın her haber, izlediğin her TV programı seni cinselliğe itiyor. Seni zorluyor. Normal olan bu. Zina serbest, zina helal olsun diyor. Dünyamız böyle şu anda. Erkeklerin en büyük sınavı şehvettir. Kadınlar da öyledir ama şehvet kuvvetleri bizden biraz daha aşağıda olduğu için sınavları daha azdır. Onların sınavı zinettendir. Zinet. Takıyı, gösterişi, hava atmayı, caka satmayı çok severler. Bizde ise şehvet galebe çalmıştır. Allah ikimizi böyle sınav etmiştir. Şimdi hayatının en keyifli gününde evlenecek. Hacca gittiği zaman kendisini bağlar. Sadece kendisiyle alakalı olan bir ibadettir. Evlilik ise kendisiyle alakalı değildir. Ümmetle alakalıdır. Bu adam ve bu kadın evlenecek ve çocuk sahibi oldukları anda ne anlama geliyor bu? Ümmete bir fayda sağladılar. Ümmete yeni bir birey getirdiler. Allahu alem bu birey bir alim ya da bir hafize olabilir. Erkek bir veli olabilir. Kız bir saliha kadın olabilir. Etrafındaki onlarca kıza Kur'an öğretebilir. Bu dine hizmet eden bir insan demektir. Kimden çıktı bu? Evlenen erkek ve kadından çıktı. Hacca gitse gelse ne olacak? Hacca gitti, tövbesini yaptı. Zekat borcu, namaz borcu, oruç borcu ve kul hakları hariç sıfır oldu. Yeni dünyaya gelen bir bebek nasıldır? Sıfır, günah hiç yok. Hacca gitmiş bir adam şundan emin olacak. Benim namaz, oruç, zekat borcum ve kul haklarım hariç ben şu anda sıfır oldum. Arafat'tan geldim, şeytanı taşladım, kurbanımı kestim. Ben şu anda sıfırım. Allah benim bütün günahlarımı temizledi. Bundan emin olacak Müslüman. Ama bahsettiğim o borçlar hariç. Kimi bağladı bu? Bu nimetler kimi bağladı? Sadece onu bağladı. Onunla alakalı. Ama evlendiği zaman yaptığı iyilik, yaptığı hayır ümmetle alakalıdır. Ümmetin bozulmasını engelledi. Bir kızı zina batağından kurtardı, onu evine hanım yaptı. kendisini zina batağından kurtardı. Bütün gelirini helaliyle paylaştı. Çocuklarıyla paylaştı ve onları yetiştirmeye çalıştı. Bu insanların en mutlu günüydü. Ama ne yaptılar? Öldürmeyi helal sayanlar. Kim bunlar? Vehhabi Selefiler, Daiş. Bunlara göre Müslümanları öldürmek, bırak helali, ibadettir. İbadettir. Kim gibi? FETÖ. FETÖ'nün fetvalarını gördünüz. Ne diyor? Generali yakalıyorlar. Basına çıkan, medyaya çıkan itirafları görüyorsunuz. İtiraflardan bir tanesine, bu halka sıkarken, bu halkı tanklarla ezerken hiç Allah'tan korkmadınız mı? Oradaki polis memuru soruyor. Yahut da savcı soruyor. Bu ne diyor? Fetvası var diyor. Biz hocamızdan fetva aldık. Nedir fetva? Fetva, öldürdüğünüz insanlar olursa kutsal bir davaya hizmet ettiğiniz için bunlar zaten şehittir. Halktan kimi öldürürseniz öldürün, bunlar şehittir. Diyelim ki siz yakalandınız ve öldürüldünüz. Siz de şehitsiniz. Bu nasıl fetva ya? Böyle fetva olur mu? Bakın, bir Müslümanı öldüren adam kafir olmaz. Büyük bir günahkar olur. Ama bu adam derse ki Müslümanı öldürmek ibadettir, kutsal davama hizmettir, işte bu adam kafirdir. Bu FETÖ örgütü ve bu Vehhabi Selefiler, Daiş, bunlar kankidir. PKK, Daiş, FETÖ, kanki. Yeter ki Müslümanlık yıkılsın, ümmet bitsin, yıkılsın. Hizmet ettiğimiz Amerika'ymış, İngiltere'ymiş, İsrail'miş fark etmez. Ümmetin bitmesi lazım, yok etmemiz lazım. Osmanlı'nın dirilmemesi lazım. Üç ahbap çavuş. Bunların ortak fetvası ne? Kutsal davada ne kadar Müslüman olursa olsun öldürmek ibadet. Bakın, helaldir değil, ibadettir. İşte fetvayı yarım hocadan alırsan, yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder. Ne diyor FETÖ ablasının itirafını gördünüz mü? Televizyonda seyrettim, FETÖ ablası. Bana fetva getirdiler. Bir savcıyla yatmamı istediler. Bakın, dini kullanan bir cemaat. Yaşanmış bir olay. Canlı yayında seyrettim. İtiraflardan. Ablaya ne diyorlar? Şu savcıyla beraber olman lazım. Abla ne diyor? Bu haramdır. Nikahımız yok bizim. Aynı odada durmamız bile haramdır. Zina haramdır diyor. Ben bunu yapamam. Rütbeli ne diyor? Ablanın abisi. Diyor ki, bunun fetvası var diyor. Olur mu haram? Abla diyor ki, nasıl fetvası var? Diyor ki, insan öldürmek helal mi haram mı? Bakın, Allah aşkına bakın. Dini bilmezseniz, İslamiyet'i bilmezseniz önüne gelen adam sizi kandırır. Ayet söyler, hadis söyler, İslam'a aykırı bir fiili yaşatır. Size yaptırır. Ablaya diyor ki, insan öldürmek haram mıdır, helal midir? Abla diyor ki, haramdır. Peki savaşta haram mıdır, helal midir? Savaşta helaldir diyor. Gördün mü diyor. Biz de şu anda bir savaştayız. Önce devleti, sonra bütün dünyadaki devletleri ele geçireceğiz. Dolayısıyla senin bu savcıyla yapacağın zina, zina değildir, helaldir. Kutsal davamıza bir hizmettir. Hatta cihattır. Allah'ın itirafı. Bunu dediği zaman ne oluyor? Bakın, bir kız bir erkeğe gitse, bir erkek bir kadına gitse, para karşılığı zina etse. Bu ikisine ne denir biliyor musunuz? Fasık, büyük günahkar. Kafir denir mi? Denmez. Ama bir erkek bir kadına gitse ve dese ki bizim ikimiz de bu işten razıyız. Nikahımız yok ama parasını verdim ve ben bu işi yaptım dese. Bu haram değildir dese, bu adam ve bu kadın kafirdir. Artık dinden çıkmıştır. Tıpkı kim gibi? Şia gibi. Şia. Şiilerde şu anda muta nikah denen bir zina var. Biliyor musunuz? Süreli bir nikah. Süreli. FETÖ örgütünün içinde de bu nikahı kıyıyorlar. İtiraflardan okuyorum. Nasıl bir şey bu? Erkek bir kadına gidiyor ve diyor ki bir ay boyunca benimle aynı evde kalır mısın? Muta nikahı kıyacağız. Şia mezhebinde böyle bir şey var. Şia mezhebi hak mezheplerden mi? 4 tane hak mezhep var. 5.'si yok. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki. Nerede Şia? Böyle bir şey yok. Sen bunu nereden çıkarttın? Nefsimize böyle daha hoş geliyor, daha keyifli geliyor. Bundan dolayı bunu yapabiliriz. Biz zina yapmıyoruz. Biz birbirimizin teninden rızamızla faydalanıyoruz diyorlar ve harama helal demiş oluyorlar. Bu onları ne hale sokuyor? Dinden çıkartıyor. Allah bizi korusun kardeşler. Amin. Şimdi düğüne gidiyorlar. Tabii eleman sıkıntısı çektiği için Daiş ne yapıyorlar? Çocuk yetiştiriyorlar. Küçük çocukları alıyorlar. 10 yaşından 15 yaşına kadar bir aralıkta çocuklara ufak bir eğitim veriyorlar. Çocuklara cenneti anlatıyorlar. Cennette istenilen her şeyi elde edeceklerini söylüyorlar. Üzerlerine bombaları bağlıyorlar. Belki de çocukların büyük çoğunluğu üzerlerine neyin bağlandığının farkında değil. Ses getirmek istedikleri yere götürüyorlar ve bombayı uzaktan patlatıyorlar. Yok ediyorlar. Ve bunu din adına, İslam adına yapıyorlar. Allah Teala Hazretleri kitabında وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ diyor. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürmeyin. Kendinizi öldürmeyin. Birileriyle savaş halindeyken kendini öldürmenin, kendini patlatmanın peşinde olmayacaksın. Düşmanı yok etmenin peşinde olacaksın. Bunlarsa Hristiyanlarla savaşmıyor. Yahudilerle savaşmıyor. Vehhabi Selefilerin dünyada savaştığı tek millet Müslümanlardır. Katlettiği tek insanlar Müslümanlardır. Ve bunu Allah adına yapıyorlar. Cihat kelimesinin ardına sığınıyorlar ve bu isimle yapıyorlar. Bakın, Mısırlı bir alime bir Vehhabi Selefi geliyor. Heyecanlı gençlerden bir tanesi geliyor. İmam Şaravi, Mısırlı bir alim. Heyecanlı, aşırı gençlerden biriyle tartışıyordum. Sordum, bunlar çok heyecanlıdır. Ben Müslümanım, Vehhabi Selefilerin hepsi Müslümandır. Ama dünyadaki Vehhabi Selefi olmayanların tamamı kafirdir derler. Harici zihniyet yani, kendisinin dışındaki herkese dışlıyor. Tartışıyordum diyor böyle bir gençle, sordum diyor ona. İslam ülkelerinden birinde bir gece kulübünü havaya uçurmak helal midir yoksa haram mıdır? Şimdi bizim ülkemizde gece kulüpleri var mı kardeşler? Bu hafta kardeşim dedi ki hocam dedi bir sabah namazına gideceğimiz bir cami buldum dedi. Gece kulübünün tam yanında. Belki dedi birilerine vesile oluruz. Ya kardeşim başka bir cami yok mu ya? Biz her pazar sabahı bir camiye gidiyoruz ya İstanbul'dan farklı bir camiye gidiyoruz. Bu hafta gideceğimiz cami... Evet kardeşimiz tespiti yaptı. Tehlikeli bir mekanın yanındaymış. Oraya gideceğiz inşallah namazımızı kılacağız. Oradaki kardeşlere de biraz hayır dua ederiz. Belki Allah hidayet eder. Bizden vazife, bizden dua, Allah icabet eder, kabul eder etmez. Allah'ın bileceği iştir. Bu işler hiç belli olmaz kardeşler. Belki oradan o mekandan elinde şişesiyle sallana sallana çıkan bir adam ya da bir kadın kafalarında takkeyle 30 tane genci camiye girerken görür ve şunu diyebilir. Ben nereye gidiyorum? Kur'an diyor ya kaç tane yerde. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Şu halde nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Belki o insan bizi görünce şunu diyebilir. Ben nereye gidiyorum ya? Bu adamlar nereye gidiyor, ben nereye gidiyorum? Şimdi bu yerlerden bir tanesine, bu gece kulüplerinden bir tanesine, bu Vehhabi Selefi'ye gidin sorun. Deyin ki buraya bomba koymak, canlı bomba olmak, buraya girmek helal midir, haram mıdır? Vehhabi ne diyor? Elbette ki helal. Onları öldürmek ibadettir. Vehhabi kafası. Ehl-i sünnetten ayrılırsan din uydurursun. İmam Şaravi şöyle diyor. Onlar Allah'a karşı günah işlerken siz onları öldürürseniz cennete mi yoksa cehenneme mi giderler? Onlar orada ne yapıyor? Kadın kız aynı yerde müzik zangır zangır çalıyor. Üç, içki ve uyuşturucu. Bunların tamamı hep nefse. Nefse çalışıyorlar. Şimdi diyor ki imam, onları o haldeyken öldürürseniz bunlar nereye gider? Selefi diyor ki tabii ki cehenneme gider. Peki şeytan onları nereye götürmek istiyor? Kardeşler şeytanın şu anda dünyadaki tek amacı nedir? Bakın dünyada bir tek amacı vardır. Dünyadaki bütün insanları cehenneme götürmek. Başka hiçbir amacı yok. Şeytanın fikriyatında cehenneme ne kadar adam toplarsam bir, azabımı hafifleyecek. Öyle düşünüyor. Halbuki ateşe ne kadar fazla odun atarsan ateşin miktarı o kadar fazla artar. Bu ahmak da diyor ki ne kadar fazla adam koyarsam bana daha az azap gelir. Daha fazla odun atıyorsun ateşe, farkında değilsin. İkincisi, Allah'a bir şeyi ispat etmek istiyor. Bunlar hayırsızdı. Ben bunlardan daha hayırlı olduğumu sana söylemiştim. Allah'ım sen beni dinlemedin deyip Allah'a kafa tutacak mahşer gününde. Bundan dolayı tek bir gayesi var. Bütün insanları cehenneme götürmek. Vehhabi Selefi'nin amacı ne? Oraya gidip o adamları patlatıp öldüreceksin. Sen de bu adamların hepsinin cehenneme gitmesini istiyorsun. Ne farkın var? Şeytan onları nereye götürmek istiyor? Tabii ki cehenneme götürmek istiyor diyor Vehhabi Selefi. Öyleyse siz şeytanla aynı hedefi paylaşıyorsunuz. Onun da amacı insanları cehenneme sokmak. Şarabi o gence hemen bu sözlerin akabinde Efendimiz Aleyhisselam'dan bir hadis naklediyor. Buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önünden bir Yahudinin cenazesi geçiriliyordu. Efendimiz Aleyhisselam ağlamaya başladı. Sahabi dedi ki ey Allah'ın Resulü neden ağlıyorsun? Vefat etmiş olan kişi için ağlıyorum dedi. Ya Resulallah bu Yahudidir. Peygamberimiz ne buyuruyor? Kaybetti. Fırsatı kaybetti. Cehenneme gidecek. Bunun için ağlıyorum diyor. Bakın bir Yahudi için ağlayan bir peygamber. Neden? Ulaştıramamış, tebliği ulaştıramamış. Söylemiş, ikna edememiş. Allah hidayet etmemiş. Kabul etmemiş. Hiç işine gelmemiş, rahatına gelmemiş. Ve bunun için ağlayan bir peygamber. Şu merhamete bakın. Bunun tam karşısında Daiş, Nusra, Vehhabi Selefi Telefi, İbn-i Teymiyeciler. Allah'ın peygamberinin yolu sizin yolu değil, sizin yolunuz değil. Siz Allah'ın peygamberinin tam karşısındasınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Aleyhisselam'ın tek bir gayesi vardı. Bütün insanlığı kurtarmak. Sizin de tek bir gayeniz var. Bütün insanlığı ateşe götürmek. Bir fark ortaya koyun. Aynı şeyi kim yapıyor? PKK, DHKPC, bilmem ne, PYD, YPG. Bin tane harfle, bin tane terör örgütü. Birinin elinde Marx, öbürünün elinde İbn-i Teymiye. İkisinin de ortak bir hedefi var. İnsan öldürmek. Sizin başka bir fikriniz yok mu ya? Öldürmekten başka bir şey bilmiyor musunuz kardeşim? Kimi aldın da karşına tebliğ yaptın? Kimi aldın? Yok, beni dinlemiyorsa, benim Vehhabi Selefi akidemi kabul etmiyorsa öldürülmeyi hak ediyor. Sen ilah mısın? Sen nesin? Nereden biliyorsun bu adamın seni geçip gitmeyeceğini? Nereden biliyorsun? Ama yok, ya beni kabul edersin ya da benim düşmanımsın. Vallahi bu şeytanın kafasıdır. Zünnun-u Mısri, rahmetullahi aleyh, bir nehirin kenarında abdest alıyor. Tam namaza duracak, bir bakıyor, tam karşısından kendisine doğru büyükçe bir akrep, iri bir akrep geliyor. Kalbinde bir korku peydah oluyor. Acaba beni sokmaya mı geliyor diye. Akrep nehirin kenarına gidiyor, yön değiştiriyor. Bir kurbağa nehrin tam karşı tarafından akrebin yanına geliyor. Akrep kurbağanın sırtına biliyor. Kurbağa akrebi nehirden karşı tarafa geçiriyor. Derken ilerideki bir ağaca bakıyor. Ağacın dibinde, geniş büyük bir ağacın dibinde bir sarhoş elinde şişeyle sızmış. Zünnun-u Mısri Hazretleri. Bakıyor, aa diyor, Allah-u Teala bu akrebi sırf bu sarhoşa ceza vermek için nehrin karşısına bir kurbağayla beraber geçiriyor diyor. Şu Allah'ın işine bak. Derken adamın tam arkasından iri bir yılanın geldiğini görüyor. Yılan adamı sokacak, buradan da akrep geliyor. Allahu Ekber. Yılan adama yaklaşmadan akrep yılanla savaşa başlıyor ve yılanın kafasını sokuyor. Yılan orada ölüyor. Akrep tekrar geri dönüyor, kurbağa akrebi sırtına alıyor, akrebi karşı tarafa geçiriyor. Akrep yoluna gidiyor. Zünnun-u Mısri Hazretleri şok içinde. Hemen nehrin karşısına geçiyor, daha namazı falan kılmamış. Aceleyle nehrin karşısına geçiyor, adamı dürtüyor. Kardeşim diyor, kalk, kalk. Senin öyle bir Allah'ın var ki, sen uyurken bile o uyumuyor. Sen kendini savunamazken bile o seni koruyor. Karanlık gecede bile o seni koruyor. Vahşi hayvanlardan seni koruyor. Sırf seni korumak için bir yılanın hayatını alıyor. başka bir vahşi hayvanla. Adama böyle söyleyince adam elindeki şişeyi arka tarafa atıyor. Ve diyor ki şahit ol ey Müslüman kişi, ben Allah'a tövbe ettim. Bir akreple, bir yılanla ve bir nasihatle adam salihlerden oluyor. Zünnû Mısri Hazretleri'nin talebesi oluyor. Senin böyle bir Allah'ın var. Biliyorsun ki kudreti ve gücü öyle bir sonsuz, öyle bir sınırsız ki ol dediği anda her şey olabilir. Dilerse ol der ve dünyadaki bütün insanlar Müslüman olur. Bunu yapacak gücü olduğunu biliyorsun. Peki neden insanları öldürüyorsun? Ne farkın var senin teröristlerden? Ve Müslüman olduğunu söylüyorsun. Gidin Vehhabi Selefilere sorun. Sen nesin deyin? Nesin? Hangi akidedensin? Diyecek ki ben ehli sünnetim. Böyle ehli sünnet olur mu? Bu nasıl iştir? Bu hariciliktir, başka bir şey değildir. Allah-u Teala bu insanlara hidayet versin. Amin. Amin. Amin. Kardeşler, fakirin bir tanesi bir seyahate çıkmıştı, bir kervanla. Kervanda seyahat ederken yanında bir zengin ve bu zenginin bir kölesi vardı. Köleye bir baktı o fakir kişi, kölenin kemeri bile altından. Elbiseleri son sistem, gıcır gıcır yepyeni elbise. İçinden şunu geçirdi. Allah'ım, ben de senin kulunum. Bu fakir adam da senin kulun. Bu fakir kişi, bu köle sahibine hizmet ediyor. Onun her emrini yerine getiriyor. Sahibi ona zenginlik vermiş. En güzel elbiseleri vermiş. Altın kemerle yaşıyor. Ben de senin emirlerini yerine getiriyorum. Ben de senin kulunum. Senden başkasına efendim demiyorum. Bana niye vermiyorsun diyor. Şu fakire verdiği zenginliği, bu efendinin buna verdiği zenginliği sen bana niye vermiyorsun diyor. Derken haramiler kervanın yolunu kesiyor. Kervandaki bütün mallara el koyuyorlar ve ilk olarak kime gidiyorlar? Bu köleye, belinde altın kemer olan köleye ve efendisine. Köleye diyorlar ki senin bu kadar güzel elbiselerin varsa ve kemerin altınsa efendinin kim olduğunu bize söyle. Ve efendinin servetini nerede sakladığını, hazinesinin yerini bize söyle. İtiraf et, yoksa işkence yapacağız. Köle efendisinin altınlarının yerini söylemiyor. İtirafta bulunmuyor. Adamlar işkence yapıyorlar, itirafta bulunmuyor. Sonra adam uykuya dalınca, bu fakir kişi bir müddet sonra uykuya dalınca rüyasında bir ses işitiyor. Ses ona şöyle diyor. Sen de o köle gibi sahibine sadık kalırsan, sahibinden başkasına ibadet yapmazsan, sahibinden başkasına böyle yönelmezsen, Allah da sana böyle büyük nimetler verir. Hem dünyayı verir, hem ukbayı verir. Bakın ne kadar zorluk görürse görsün, sahibini satmadı. Onu yarı yolda bırakmadı. Sen de Allah'tan sana ne musibet gelirse gelsin, ne sıkıntı gelirse gelsin, Rabbini yarı yolda bırakmayacaksın. Satmayacaksın. Allah'ı kullarına şikayet etmeyeceksin. Musibet geldi mi? Her tarafta dillendiriyor musun bunu? Sen şu anda Allah'ı kullarına şikayet ediyorsun. Kullar ne yapabilir ki? Kim Allah'a kızabilir? Kimse kızamaz. Şu halde kim varsa ehli sünnet dışı, ehli bidat olan insan, sahibi olan Allah'a ram olacak. Ondan isteyecek. Ve diyecek ki Allah'ım senden başkasına ibadet yapmam. Senden başkasına yönelmem. Bana hakiki dini, bozulmamış İslam'ı kalbime ilham et. Arıya bile bal yapmasına ilham eden sen. Arı bu. Arı insandan daha kıymetsizdir. Kur'an diyor ki Nahl suresinde Allah arıya bal yapmasını öğretti. Arıya bal yapmasını ilham eden Allah bize hakiki dini ilham etmez mi, öğretmez mi? Öğretir. Ama bu hakiki dinde bir Müslümanı kasten öldürmek yoktur. Yoktur. İmam Ali radıyallahu anh, dördüncü halifemiz. Hayber'i fethetmesi için Resulullah aleyhisselam kimi görevlendirdi? İmam Ali'yi görevlendirdi. Dedi ki sen yarın Hayber'e gideceksin. İmam Ali ne buyurdu? Ey Allah'ın Resulü, Hayber'deki bütün insanlar İslamiyet'i kabul etmedikçe kılıcım kınına girmeyecek. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Ya Ali, böyle olmaz. Sen onlara İslam'ın emirlerini ve yasaklarını anlat. Güzelce ve yumuşakça tebliğini yap. Allah'a yemin ederim ki sırf senin vesilenle bir adamın hidayete ermesi dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Kılıçla mı Müslüman yap diyor? Hayır. Yumuşaklıkla ve güzellikle onlara İslam'ı anlat. Peki bugünkü bu Daiş, bu Vehhabi Selefiler, bu Reformistler, bu Şiiciler, Şia neyle bizi değiştirmeye çalışıyor? Kılıçla değiştirmeye çalışıyor. Bu Pekkalılar, bu komünistler bizi neyle değiştirmeye çalışıyor? Bombalarla değiştirmeye çalışıyor. Bu şekilde bir şey yapamazsınız. Eğer bu meşru olsaydı Allah bize bunu emrederdi. Allah böyle yapmayın diyor. Hidayet benim hükmümdedir diyor. Şu halde bize düşen nedir? Sadece açık bir tebliğdir. Sen dilediğine hidayet edemezsin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir. Ayettir. Şu halde kardeşler, bizim gece gündüz çalışmamız lazım. Kendi insanımıza, kendi milletimize kandırılmaması için, kullanılmaması için İslamiyet öğretmemiz lazım. İslamiyet öğretmezsek bizim insanlarımızı alırlar, yetiştirirler, eğitirler, kullanırlar, bize karşı silah olarak kullanırlar. Sonra bu adamlar bize tankla, tüfekle, uçaklarla, helikopterlerle kurşun sıkar, bomba atar. Kendi insanımız ya. Düne kadar bu bizim kardeşimizdi. Bu adamı nasıl haşhaşladılar? Bu adamı nasıl bozdular? Nasıl kandırdılar? İslam'ı bilmediği için aldattılar, kandırdılar. Benim hocam kutsaldır dediler. Benim üstadım Mehdi'dir dediler. Aldattılar. Ve Müslümanlara ABD'nin emriyle, Yahudi'nin emriyle Müslümanlara sıktırdılar. Bu olmaması için ne yapacağız? Biz onlardan daha çok çalışacağız. Adamlar batıl davada Hristiyanlığın yayılması için gayret gösteriyor. Batıl davada dinleri çorba yapmak için, diyalog denilen sapıklığı ortaya koymak için gayret gösteriyor. Biz hak olan davada hiçbir gayret göstermiyoruz. Adamların malzemesi çöp. Ellerinde malzeme yok, çöp. Ama ambalaj birinci sınıf. Bizim malzeme müthiş. Bizdeki malzeme eşsiz, ambalaj çöp. Ambalaj biz, çöp. Kardeşim sen bu malzemeyi nasıl kullanamazsın ya? Elinde böyle bir nimet var. Nasıl kullanamazsın? Ama yapamıyorsun. Neden? İlmin yok. Sohbetlere gitmiyorsun. Kitap okumuyorsun. Cihat davasında yoksun. Cihat davasında olmadığın zaman, sadece kendine çalıştığın zaman tesirin olmaz. Kimseye bir faydan olmaz. Sonra ne olur? Şu hadis-i şerife muhatap olursun. Eğer cihadı terk ederseniz Allah size zilleti musallat kılar. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Cihadı terk ederseniz zilleti musallat kılar. 100 seneden beri nasıl bizim memleketimiz? Kim ne emrediyorsa peki abi diyoruz. 100 yıldan beri. Osmanlı çöktüğünden beri biz abiciyiz. Abiler 100 sene önce başladı. Amerika abi, İsrail abi, İngiltere abi, Almanya abi. Hep abiler. FETÖ'cü abiler. Dün çıkmadı bu. Osmanlı yıkıldığından beri, Müslümanlar cihadı terk ettiğinden beri Allah gücümüzü aldı. Bizi zelil kıldı. Tekrar gücümüzü bize iade etmesi için ne yapacağız? Cihad edeceğiz kardeşler. Cihad nereden başlar? Ailenden başlar. Önce en yakın akrabanı ikaz et. Önce en yakın akrabanı uyar. Ayettir. Muhammed Aleyhisselam'a inmiştir. Önce etrafındaki insanlara İslam'ı anlatıyor. Sonra mahallen, sonra komşuların, sonra iş arkadaşların halka genişleyecek. Bu cihadı yaptığın zaman ne olacak? Zillet elbisesini Allah üzerinden kaldıracak. Takva elbisesini, ihlas elbisesini senin üstüne giydirecek. Bunu giydiği zaman ne olur? Osmanlı gibi olursun. Sahabe gibi olursun. Hangi beldeye, hangi memlekete gidersen ayakta karşılanırsın. Seni gören insanlar titremeye başlarlar. Bu ellerinde değildir. Allah'ın sana verdiği heybet dolayısıyla ister istemez bir saygı gösterirler. Yavuz Sultan Selim Han, şimdi revaçta olduğu için yeni köprünün ismine Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Komünistlerle solcular çok baskı yaptı köprünün ismini değiştirelim diye. İsmet Paşa Köprüsü yapalım, falan Paşa Köprüsü yapalım diye. Fakat bizimkiler dinlemedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Alisiz Aleviler de çok üzüldü. Ülkemizdeki Şiiler ne dediler? Hasan Sabbah Köprüsü olsun. Pir Sultan Abdal Köprüsü olsun dediler. Bu adamların Yavuz'un yanında ne işi var ya? Sen bu adamlarla cihan hükümdarı Yavuz'u yan yana koyabilir misin? Allah ona rahmet etsin. Amin. Yavuz Sultan Selim Han olmasaydı bu ülke şu anda Şia'ydı. Şia. Ne demek Şia biliyor musunuz? Kur'an eksiktir. Haşa ve kella. Şu anda Şia'nın akidesinde bu eksiktir. Allah Kur'an'ı koruyamamıştır. Şia ne demektir biliyor musunuz? Ayşe zina yapmıştır. Zinakar bir kadındır. Biz şu anda bunu diyorduk. Allah bize o günü göstermesin. Amin. Yavuz Sultan Selim Han bu Şiilerle savaşmasaydı ve doğuya doğru ilerleyip onları geri püskürtmeseydi, Ekber Şah denilen bu sapık bu ülkeyi de Şiileştirecek. Ve biz şu anda sahabilere küfrediyor olacaktık. Kur'an'ı yalanlıyor olacaktık. Resulullah'ı yalanlıyor olacaktık. Allah hayırlı bir insanı bize imam yaptı, halife yaptı ve bu zat sebebiyle doğuya doğru gitti. Bir 5 sene daha ömrü olsaydı, Allah bir 5 sene daha ömür verseydi, Şia'yı tamamen dünyada silerdi. Ömrü vefa etmedi. Allah bununla bize ne demiş oldu? Sizin dedeniz buraya kadar gitti, ben onun ömrünü bu kadar meşru kıldım, bundan sonra siz çalışacaksınız. Ve dünyadaki Vehhabi, Selefi, Dai, Şia, FETÖ, METÖ, bunları siz cihad edeceksiniz, siz bitireceksiniz. Atanız çalıştı, koşturdu, siz de koşturacaksınız. Öyle yan gelip yatmak da olmaz bu iş. Allah Teala bize yardım etsin. Amin. Amin ya muin. Bu hafta bir sual geldi, çok garip bir sualdi. Bunu da nakledeyim. Hem kapatalım kardeşler. Kilisedeki kutsal suya tükürdüm. Günaha girdim mi? Soru bu. Şimdi bana günde 100 tane kadar soru geliyor. Bunların ancak yarısını cevaplayabiliyorum. Vaktim bu kadar yetiyor. Ama aradan bazıları biri biri çok şaşırtıyor. Çok şaşırtan soruları ben buraya getiriyorum kardeşler. Ya da o gündem içinde çok önemli olan soruları da getiriyorum. Burada beraber istişare yapalım diye. Şimdi bu kardeşimiz yurt dışında yaşayan bir kardeşimiz. Bize yaşadığı bir olayı anlattı. Çok garibime gitti. Cevabını verdikten sonra dedim bunu bu hafta kardeşlerimle paylaşayım inşallah. Soru. Kıymetli hocam nasılsınız? Allah iyilik güzellik versin inşallah. Allah razı olsun kardeşim. Hocam geçenlerde hastaneye gittik. Buradaki hastanelerden ne haç ne de içinde kilise eksik olmaz. Bak yer Almanya. Almanya'daki hastanelerin hepsinde haç var, kilise var. Girdiğin zaman diyor hastaneye kocaman bir haç bulunur. Ve her hastanenin içinde kilise vardır diyor. Ben bilmiyorum şimdi bizim bütün hastanelerin içinde mescit var mı yok mu bilmiyorum. Birçoğunda yapıldığını biliyorum ama hepsinde var mı bilmiyorum. Ama bak yurt dışındaki bütün hastanelerde kilise var ve kocaman bir haç var. Bunlar bozulmuş uydurdukları dinlerine o kadar değer veriyorlar ki bizim doğru tek övülmeye layık olan muhteşem dinimizin değerini bilmiyoruz. Bunu düşünüp biraz da üzülüp kıskandım. Adamlar batıl davaya malzeme çöp, uyduruk bir din, tamamen Allah'ın dinini tahrif etmişler. Malzeme çöp, müthiş bir ambalaj yapıyorlar. Müthiş bir ambalaj. Bizim elimizde bozulmamış bir din var. Allah kıyamete kadar koruyacağını vaat ediyor. Ambalaj çöp Müslümanlar. Ambalaj çöp. Kıskandım diyor ya. Günlerden pazardı. Hastane boştu. Hastanenin içinde kiliseye ayrılan odanın da kapısı açıktı. İçeriye daldım, bir tur attım. Kolaça ne diyor demek ki? İçeriye girmiş, tur atmış. Kutsal su dedikleri şeyi gördüm. Bunların biliyorsunuz kilisede kutsal su vardır. Papaz gelir oraya elini atar, sonra oradaki Hristiyan'ın yüzüne sürer, biraz serpiştirir. Bizim Müslümanlar bir suya Kur'an okursa, onun üstüne serpiştirirse ne derler? Şirk bu. Papazı gördüğü zaman ne derler? Canım, hayırlı bir adamdır, bereketli bir adamdır. Muhammed Aleyhisselam yaptı, Muhammed Aleyhisselam. Övgüler ve selam Efendimiz'in üstüne olsun. Ne buyuruyor İmam Ali'ye evlendiği zaman? Ya Ali, Fatıma ile evlendiğinde zifaftan önce kızımın ayaklarını yıkayacaksın. Sonra o suyu evin 4 köşesine serpiştireceksin. Bereket olsun. İslamiyet kadına değer vermiyor. Dördüncü halife, sahabenin en alim kişisi ve kadının ayağını yıkıyor. Bu İslam düşmanları bunları iyi dinlesinler. Neden böyle söylüyor? Ev bereketlensin diyor. Şimdi içeriye daldım, bir tur attım. Kutsal su dedikleri şeyi gördüm. Çıkarken dayanamayıp al size kutsal su deyip içine tükürdüm. Al sana kutsal su demiş. Öfkelenmiş. Günaha girmiş oldun mu acaba? Abla fena günaha girdin. Yani ne olursa olsun bu yapılamaz. Anlık gelişen bir olaydı. O suyu kullandılar mı, yenilediler mi bilmiyorum hocam. Cevap: selamun aleyküm. Sağlığım yerindedir, hamdolsun. Bugünkü Hristiyanlık her ne kadar batıl ve hurafelerle dolu uyduruk bir din de olsa yanlış yapmış ve kul hakkına girmişsiniz. Şimdi kardeşler, orada papaz bir gün sonra gitti oraya. İki tane hasta geldi, hastam var diye. Gideyim bir kilisede Tanrı'ma dua edeyim dedi. Papaz da aldı o senin tükürüklü suyunu. Eline aldı, senin yüzüne serpiştirdi. Şimdi burada sen kul hakkına girmiş oldun mu, olmadın mı? Bakın neye benzer biliyor musunuz? Bir adamla öfkelendin, Cihan'a karşı öfkelendim ben, kızdım Cihan'a. Bir şaka yaptı, yüzüne tükürdüm. Bu kul hakkı değil midir? Hakarettir bu. Kula hakarettir. Şimdi burada bu ne yaptı? Adama hakaret ediyor. Adamın kul hakkına girmiş oluyor. O su kullanılacak çünkü. Biz Müslümanlar kafirlerin şirk ritüellerine saygı duymayız. Ama hakaret de etmeyiz. Şimdi İsa Aleyhisselam zamanında o artı işareti var mıydı? Bunlar ne yapıyor? Bunlara göre, Hristiyanlara göre İsa Aleyhisselam çarmıha gerildi. Orada Yahudiler İsa Aleyhisselam'a işkence yaptılar ve öldürdüler. Çarmıha gerilmiş halde öldürüldüğü için bu çarmıh bizim için çok kutsaldır diyorlar. Ve bunu bir put haline getirmişler. Elleriyle biliyorsunuz filmlerde hep hareket yaparlar. Bu bir şirk ritüelidir. Muhammed Aleyhisselam'a sahabiler dediler ki Hristiyanların papazlarının göğsünde bir tane işaret var. Böyle işaret, artı işareti. Bu nedir ey Allah'ın Resulü? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki o puttur. Put. Kim onu takarsa kafir olur. Şimdi neden Hristiyan'a soruyorsun? Neden bunu kutsalladınız siz? Niye bunu her tarafta saklıyorsunuz, takıyorsunuz? Kiliselerin her tarafında bu artı işareti var. Onlar diyorlar ki bizim peygamberimiz Tanrı'nın oğlu, haşa ve kella. Bu şirktir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Tanrı'nın oğlu bu tahtaların üzerinde öldürüldüğü için bizim için çok kutsaldır. Bundan dolayı her yere bunu asarız diyorlar. Bu nasıl ilahtır, öldürülebiliyor? Öldürülebilen ilah olabilir mi? Bu nasıl iş? Müslüman kardeşim de bu Hristiyan'a sormuş. Ya kardeşim, İsa Aleyhisselam çarmıhta değil de elektrikli sandalyede öldürülseydi, siz bütün kiliselere elektrikli sandalye mi koyacaktınız ya? Kur'an ne diyor? Öldürülmedi. Asılmadı ve öldürülmedi. Biz onu kendi katımıza yükselttik. Bunlar ne diyor? Hayır, öldürüldü, biz gördük. Allah Kur'an'da İsa Aleyhisselam'ın suretine benzettiğini, onu ispiyon eden insanı İsa Aleyhisselam'ın suretine benzettiğini söylüyor. Öldürdüklerinin İsa Nebi olmadığını söylüyor. Ama bunlar Kur'an'ı incelemediği için, tahrif edilmiş kitaptan okudukları için tanrılarının öldürüldüğünü iddia ediyorlar. Haşa ve kella. Biz her ne kadar batıl olduğunu kabul etsek de asla onların dinlerine hakaret etmeyiz. Efendimiz Aleyhisselam'a Hazreti Ömer geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, İncil'in ya da Tevrat'ın tamamını inkar edebilir miyiz? Efendimiz ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne tamamını kabul edin, ne de tamamını inkar edin. Çünkü içinde hala Allah'ın ayetleri vardır. Çünkü içinde insanların eklemeleri vardır. Tamamını kabul ettiğin zaman ne olacak? İnsanların sözlerini Allah'ın sözü demiş olacaksın. Tamamını reddettiğin zaman ne olacak? Allah'ın sözlerinden de bir kısmını reddetmiş olacaksın. Bundan dolayı diyor ki ne tamamını reddedin, ne tamamını kabul edin. İlmi delillerle bu uygulamaların yanlış olduklarını beyan eder ve onları tevhide, yani İslam'a davet ederiz. Hristiyanlara yaptığım sohbetler, yaptığım yazılar, bunları ilmi olarak davet ederiz. Hakaretle, küfürle bir şey olmaz. Bakın İslam'a bakın. Bırak Müslümanları katletmeyi, öldürmeyi, gayrimüslimlere bile yumuşak bir şekilde İslam'ı anlatırken mezhepsizler, reformistler, yeni bir din getirmek isteyenler nasıl öldürebilirimin hesabındalar. Nasıl daha çok insan öldürebilirim? Bütün gayrimüslimlerin putlarına karşı davranış şeklimiz hususunda Rabbimiz bizi şöyle uyarır. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Kim onlar? Efendimiz Aleyhisselam zamanındaki müşrikler. Tapındıkları ilahları var. Bizi ikaz ediyorlar. Onların taptıkları putlarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Sen onun ilahına, tanrısına söversen o da senin Allah'ına söver diyor Allah. Bizi yasaklıyor. Onun putuna bile küfretmeyi bizi yasaklıyor. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. En'am suresi ayeti. Bunlar bu putlara taparken işkence çekmiyorlar, keyif alıyorlar, zevk alıyorlar. Bunlar bizim kutsallarımız, yağmuru bunlar yağdırıyor diyorlar. Allah diyor ki biz onlara süslü gösterdik. Aldandılar, şeytanın yoluna gittiler. Ama bir gün gelecek, biz onların tamamına yaptıklarını bildireceğiz. İşte kardeşler, etrafınızda bırakın Yahudi ya da Hristiyanı, ateist, komünist, faşist, ne olursa olsun, hakaret etmeyin. Allah bize puta bile hakaret etmeyi yasaklamış. Ehli bid'ata hakaret etmeyin, iftira etmeyin, yalan söylemeyin. İlmi olarak onu davet edin. Bilmiyorsanız ilmi olan bilgileri, yazıları yahut da sohbetleri nakledin. Linkini atın, izle kardeşim deyin. Ama hakaret etmeyin. Onlar da kalkar, sizin ilahınıza hakaret ederler. Sizin peygamberinize hakaret ederler. İşte bunlar İslam'ı tebliğin gerçek yöntemleridir, gerçek yollarıdır. Biz Müslümanlar İslam'ı yumuşakça tebliğ ederiz. Zoraki değil, mecburi değil. Şu kadar koyun vereceksin bize bu ay, bu sene. Kurban Bayramı'nda 20 koyun vermezsen cemaatten tard ederim seni. Bu mecburi. Sen adamı zorluyorsun. Parası var mı yok mu de sormuyorsun. İslamiyet'te nerede var mecburiyet? Muhammed Aleyhisselam 2 tane kurban kesti her sene. 2 tane koç kesti her sene. Biri kendisi ve ailesi, diğeri ümmetinden kesemeyenler için. Bunlar ne yapıyor? 20 tane bizim himmete vereceksin. Zoraki, mecburi. İslamiyet'te böyle cemaat yok. Esnaf kardeşim turiste mal sattı. Bu hafta. Miktar tuttu $501. $501. Turist tak çıkarttı. Bizim Müslümanlar gibi değil. Müslümanlar da $503, $505 oldu mu ne yapıyor? $5'larını kestim diyor. Böyle esnaf olur mu? Böyle Müslümanlık olur mu ya? Sen nasıl kesersin kardeşim $5'larını? Ya $5'lardan ne olacak hocam diyor. Helal et, helal et diyor. Ya metasori yapıyorsun, FETÖ'cüsün sen. FETÖ'cü. FETÖ'cüler ne yapıyor? Bizim esnafa çanta veriyorlar, bana 2000 tane çanta dikeceksin diyor ama 10.000 TL himmetini alırım diyor. 10.000 TL himmet. Bu himmet değil, haraç. Çünkü adamı zorluyorsunuz, metazori yapıyorsun. $501 diyor. Turist ne yapıyor? Çıkartıyor, $501 sayıyor. Şimdi esnaf diyor ki o $1 koy cebine diyor. $1 geriye al diyor turiste. Turist diyor ki niye diyor $1 almıyorsun? Ya diyor şimdi burada durumlar sıkışık diyor. Kimde $1 görürlerse diyor içeri alıyorlar. Ben diyor cebimde $1 bulundurmuyorum diyor. Hemen diyor fakire fukara dilenciye $1 da veriyor ya. Korkuyor adam. Beni de almasınlar hocam diyor. Ben diyor hayatım FETÖ'ye düşmanlıkla geçti diyor. Ha bir de nasıl kendisini savunuyor? Ben diyor bu adama 20 sene önce küfretmeye başladım hocam diyor. Yani küfrü kötü bir adama yaptığı için meşru gibi gösteriyor. Ben o kadar basiretli bir adamım ki herkes bu adamın peşinde gidiyorken ben 20 sene önce bu adama küfrediyordum diyor. Bırak o adamı, putlara bile küfretmek haramdır. Küfredemezsin kardeşim. Sapıklıklarını anlatırsın. Bu İslamiyet'in şu kaidesine aykırı. Burada Kur'an'ın şu ayetini inkar etti. Burada Resulullah yalanladı sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu söyle. Ama küfredemezsin. Esnaf kardeşim korkmuş. $1'lıkları almıyorum hocam diyor. $5, $10 oldu mu alıyorum diyor. Allah Teala Hazretleri bu fitnecilerden, bu İslamiyet'i yıkmak isteyenlerden bizi kurtarsın. Amin. İçimizdeki kriptolardan bizi kurtarsın. Amin. Bak hala devletin içinde var, hala hükümetin içinde var, hala muhalefet partilerinin içinde bunlardan var, kripto. Adama diyorsun ki FETÖ nasıl küfretmeye başlıyor. Halbuki FETÖ'cü. Şu anda bir bir deşifre ortamındayız. Herkes ihbar mektupları yolluyor. Benim çalıştığım ortamda şöyle bir arkadaşım var. FETÖ'cü olmasından şüpheleniyorum. Cebinde bir dolar gördüm. Cüzdanını açarken bir dolar gördüm diyor. Bazı FETÖ'cüler de var. Vatan sevdalısı adamları deşifre etmek istiyor. Bu FETÖ'cü diyor. İftirada bulunuyor. Kriptolara dikkat edelim kardeşler. Etrafınızda şüphelendiğiniz adam olduğu zaman net bir deliliniz yoksa söylemeyin. İhbar etmeyin. Elinizde bir delil olacak. Ciddi şüphe olması lazım. Ciddi, net şüphe olması lazım. Bu olmadığı zaman yapmayın. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini ne kadar bu dini tahrif etmek, bozmak isteyen varsa bunların tamamından kurtarsın. Amin. Amin. Son nefesimize geldiğimizde şehadetle Rabbimize kavuşmayı bize nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.